Частка 12. Песня песняў. Уначы недзе далёка ў нетрах крычалі і хрыпелі касулі. Здавалася, што гэта яны не даюць спаць. Крык іхні быў вельмі падобны на рык тыгра. Нават дзіўна было, што такое пяшчотнае стварэнне можа вытаргаць гэткія гукі. І хадзіў, хадзіў коламі вакол лясной хаткі леапард, зрэдку рыкаў, на нешта чакаў у глухой цемры. Мудрыс адчуваў, што яна не спіць. Адтуль, дзе яна ляжала, не далятала і шолаху. Але ён быў упэўнены, што яна не спіць, і ведае таксама, што не спіць і ён. Усё ж трэба было легчы ля вогнішча, ля вялікага вогнішча. Амур хай сабе ў хаце, а ён ля вогнішча. У хатцы вельмі горач, а там ноч, цішыня, зоры. Чорт з ім, з гэтым вар'ятам леапардам. Нічого б не зрабілася. Стрэльбу пад бок і ўсё. Не спіць. Ей было б спакайней, каб ён быў ля вогнішча. Заснула б, спала б спакойна і назаўтра ўстала б насустрач зары, насустрач джунглям, насустрач умытаму сонцу. Будь спакойная, дзяўчына, будь спакойны, чалавек, будь спакойная. Чазенія. Всё вернулася на кругі свая. Жыві добра. Смяротна шкада, што атрымалася так. Нічога, хай сабе ўсё застаецца так, як яно здарылася. Заўтра ён пойдзе. Яны ніколі больш не ўбачацца, яна будзе тут. Будуць лётаць начныя матылі, крочыць звярынымі сцежкамі і зюбры, трапятаць на ветры празрыстыя чазеніі. А ён паедзе да сябе. Скажа шэфу, што не трэба яму гэтага вяртання да прыроды. Што чхаць ён хацеў на гэтае вяртанне. Будзе добра з галавой. Хай будзе добра. А не, дык і не. Яму ўсё адно. Хай шэф дае работу. Чым горш, тым лепш. Чого там асабліва распускацца? Ён уявіў знаёмыя будынкі, кафе, у якім хлопцы спрачаюцца вечарамі, круглую крэпасць синхрафазатрона. Чорт! Абрыдла яму гэтае прашчэнне, прымітыўнае і здаровае жыццё. Здаровая першабытная простасць норавоў. Добрая простасць. Нідзе ён не думаць не мог убачыць гэткую складанасць. Гры яна ўсё ясным гарам. Вось ён прыходзіць у будынак синхрафазатрона. Кальцо з двух велічэзных самкнутых магнітаў. Святло пультаў. Людзі ў белым, звыклая, разумная работа. Сходкамі, як віядукам, можна прайсці над металічным гмахам і спусціцца ўнутр кальца. Рык леапарда? Ды не, проста зараўла сірэна. Папярэджвае, што вось пачнуцца доследы. Правільна, якраз 2 гадзіны. Заміргалі лямпы. Бог ты мой, хіба ён глухі, што патрэбен сігнал святлом? Але ж бываюць і глухія, ўсё прадумана. Ён не рухаецца з месца, нібы ўсё гэта яго не датычыцца. Голас дынаміка. Грамадзяне, просім пакінуць будынак. просім пакінуць будынак. Пачынаецца змена, пачынаецца змена. Зноў сірэна, зноў папярэджанне з дынамікаў. Ідуць людзі ў белым, аглядаючы памяшканне, ці не застаўся хто выпадкова. Забаўна, што яны не бачаць яго. Праходзяць паўз яго, мінаюць. Але вось яны абышлі ўсё, нікога не знайшлі ў велічэзным, велічынёю са шматпавярховы дом кальцы, падымаюцца па сходках, яго так і не заўважылі. Цяпер трэба асцярожна пайсці за імі. Вось дзівяцца. Ён хоча ісці, не можа скрануцца з месца. Ногі нібы адабрала. Ногі нібы прыкіпелі да падлогі, а людзі ўжо ўзняліся па сходках, ідуць, вось-вось пачнуць спускацца на другі бок. Толькі тут Северын зразумеў, што зараз адбудзецца. Успомніў і жахнуўся, такога ніколі не было, каб нехта застаўся в синхрофазатроне. Такога не магло быць, але такое ўсё ж адбылося з ім. Неймаверным намаганнем волі ён адарваў ногі ад зямлі і скачкамі кінуўся да сходкаў, толькі б хутчэй, хутчэй узляцеў на мосцік, прабег па ім, загрукатаў уніз і запнуўся, бо проста перад ім цяжка зачыніліся масіўныя дзверы, адрэзаўшы ад святла, ад людзей, ад забытай недзе далёка танюткай сінявокай жанчыны, адрэзаўшы ад жыцця, крычаць было дарэмна, яго не маглі пачуць, ён ведаў за гэтымі першымі дзвярыма з грукатам зачыняюцца іншыя, трывожна міргаюць над імі барвяныя табло, не падыходзьце, небяспека, за дзвярыма смерць. Чырвонае святло! Выбухнула недзе в адной кропцы, пачало снапамі выстрэльваць у яго бок, і апошнім пробліскам думкі ён убачыў дзівосную праяву. Недзе над празрыстай ручаінай, у невядомым краі, у моры сонечнага святла хісталася, любоўна шапацела перыстая чазенія, шчасця, каханне, забытая дзеля смерці у далёкім зялёным краі між тёплых гор, і выбухнуў барвяны крывавы змрок. І ў гэтым полымі ляцелі проста на яго незлічоныя чароды безгаловых ізюбраў. І тады ўрэшце прарэзаўся, вызвалена вырваўся на волю крык, крык пагібелі і крык нараджэння. Не мы, нібыта гінула сама зямля. Ноч чарнільны змрок, хаткі, за акном цьмяная пляма дагараючага вогнішча. Што ты? Што ты? Што з табой? Яшчэ без усведамлення явы, з крыкам, што згасаў у глотцы і заміраў на вуснах, яшчэ ўвесь на шляху акрываўленых безгаловых праяў, ён адчуў далоні на сваіх плячах і шаўкавісты дотык валасоў да шчакі.